συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Το ακούσαμε και αυτό, μόλις. Είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Ο ηλικιωμένος, κάπως, πιο μεγάλος, εν πάση περιπτώσει, από το μέσο όρο των υπουργών της κυβέρνησης, υπουργός συντονισμού, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή λέγονται, γράφονται διάφορα ότι είναι ο μέντορας του πρωθυπουργού, βγήκε σήμερα στον Παπαδάκη και είπε διάφορα. Μεταξύ αυτών είπε ότι δεν συμβουλεύει αυτός ή όλοι αυτοί τον πρωθυπουργό, αλλά όλοι αυτοί οι υπουργοί της κυβέρνησης συμβουλεύονται. Συμβουλεύονται τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει αποκτήσει, λέει, μια σοφία, έχει οριμάσει και αυτός, ο πρωθυπουργός, δίνει συμβουλές, οδηγίες προς τους υπόλοιπους. Χιούμορ, τρολιά, απόγνωση του κυρίου Φλαμπουράρη. Δεν καταλάβαμε, δεν έχει σημασία. Μας άρεσε πάρα πολύ σήμερα 15 Απρίλη, Τετάρτη της διακαίνησή μου, όπως λέμε. Οπότε λέμε να το απολαύσουμε, γιατί είναι πολύ καλό, πολύ χρήσιμο να ξέρεις ποιος συμβουλεύει ποιον. Μια κουβέντα θέλω να πω. Ναι, να την πείτε. Λέτε ότι ο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, δέχεται εισηγήσει, του λέω, ή έχουμε μια σχέση πολύ ανθρώπινη και φιλική. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Αν κατάφερε να πείσει και εσάς ότι έχει περισσότερο μυαλό και ότι μπορεί να σας συμβουλεύσει. Δεν είπα περισσότερο μυαλό. Α, μπράβο τώρα. Είπα ότι έχει τέτοια σιγουριά, τέτοια σφαιρική εικόνα, τέτοια αυτοπεποίθηση που πραγματικά χρειάζεται όλα τα στελέχη να παίρνουν από τον Αλέξη. Ο σοφός γέρον, λοιπόν, όχι ο Φλαμπουράρης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τα έχει αποκτήσει όλα αυτά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να ακούσω από κάποιον υπουργό ότι πια έχει οριμάσει ο πρωθυπουργός και έχει αποκτήσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τον κάνουν ικανό να συμβουλεύσει τους υπόλοιπους υπουργούς. Γι' αυτό όλο αυτό που βλέπετε, όλο αυτό το συντονισμό της κυβέρνησης, τις θέσεις τις καθαρές, τις μάχες που δίνει εντός, εκτός, τις επιτυχίες που έχει σε όλα τα μέτωπα, όλο αυτό προφανώς σε κάποιο βαθμό, αν όχι σε όλο, οφείλεται στις συμβουλές και στην καθοδήγηση της στιβαρή του ηγέτη, του μεγάλου ηγέτη. Είπαμε, χιούμορ, τρολιά ή απόγνωση, ένα από τα τρία συμβαίνει με τον κύριο Φλαμπουράρη. Δεν θα το εξηγήσουμε εδώ, θα πάμε να μείνουμε στις συμβουλές, στις προτροπές του σοφού γέροντα. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να αγαπήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Μπράβο! Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα αγαπήσουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να, αυτές τις συμβουλές δίνει στους άλλους και εφαρμόζουν κατά γράμμα, ανάλογα βέβαια τη συνιστόσα, την οπτική γωνία, ό,τι μπορούν εν πάση περιπτώσει οι υπουργοί. Αυτές ήταν κάποιες προτροπές. Θα ακούσουμε τώρα και κάποιες αλήθειες του σοφού γέροντα ηγέτη. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Αυτή είναι επίσης μια σταθερή γραμμή. Σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική γραμμή. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Το Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να, υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Εντάξει οι νόμοι, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώσουμε το ευρώ, την ευρωζώνη. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα. Με όλα αυτά που άκουσε, ήθελε να επέμβει να ταυτιστεί ένας άλλος σοφός από την άλλη βέβαια παράταξη. Σαν σήμερα το 1912 βυθίζεται ο Τιτανικός. Από τους 2.340 επιβαίνοντες χάνονται στα παγωμένα νερά 1.595. Ναι. Η ευχή μου είναι ναι. Ότι χρόνια πολλά με υγεία και τύχη. Διότι υγεία είχαν όλοι οι επιβάτες του Τιτανικού. Μάλιστα. Τύχη δεν είχαν. Niños y mayores, vamos a disfrutar. Τι δεν είχανε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Si tú estás muy triste, sin saber por qué razón, prueba de nuevo. Es como un juego, es un gustazo, un subidón. Διότι η υγεία είχαν όλοι οι επιβάτες του Τιτανικού. Τι δεν είχανε. Μεγάλες κουβέντες. Να τα κρατάμε αυτά, διότι όλα είναι χρήσιμα στη ζωή και πόσο μάλλον από έναν άλλο σοφό, όπως είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Τους σοφούς έχουμε, τους πολύ σοφούς. Με αυτούς πηγαίνουμε σήμερα. Από φθέγματά τους, δηλώσεις τους, προβλέψεις τους. Γενικότερα λόγια δικά τους που είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Για τον Τιτανικό μίλησε ο Γιακουμάτος. Για τον Τιτανικό, και είχε γίνει και θέμα τότε, είχε μιλήσει και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πολύ αγαπημένος και ψιλοαθώος υπουργός. Κύριε Τσίπρα, ο Τιτανικός έπεσε πάνω σε ένα παγόβουνο γιατί δεν ήταν κανένα στη γέφυρα. Γιατί κανένα δεν έβλεπε τι γινόταν μπροστά. Γιατί κανένα δεν σκέφτηκε πού πήγαινε το πλοίο και τι κινδύνους είχε μπροστά του. Γιατί η ορχήστρα έπαιζε και κανένα δεν ασχολιόταν. Αυτό συνέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα συμβεί με εμάς. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Κείμενα, διαμαρτυρίες, καταδίκες, ύβρις και έρχονται και κάποιοι άλλοι μετά και υπογράφουν, απαντούν μερικοί και βρίζουν και αυτοί και γράφουν, δεν ξέρω αυτό είναι το Facebook. Αυτό είναι το Facebook, έτσι καταλήγει ο Παναγιώτατος Άνθιμος. Έχει προβλήματα η Εκκλησία με το Facebook σε κάποια Μητρόπολη. Έδωσε εντολή ο Μητροπολίτης στα Τρίκαλα, νομίζω, να κλείσουν όλα τα Facebook. Τώρα θα αναγκαστούν να έχουν κρυφά Facebook. Θέματα. Και βεβαίως είναι ένα από τα πολύ σοβαρά που πρέπει να τοποθετεί και ο Άνθιμος, γιατί σε όλα τα φλέγοντα θέματα, όχι της Εκκλησίας, τα υπόλοιπα τοποθετείται σχεδόν καθημερινά ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης. Είχε πει ο Βαρουφάκης τότε εκείνη τη βδομάδα που έδινε 5 συνεντεύξεις τη μέρα ότι κάποια στιγμή μπορεί μια έκτακτη φορά να μπει, γιατί ίσως να μην πάνε καλά τα πράγματα. Ευτυχώς πάνε πολύ καλά τα πράγματα, όπως ακούσατε και στο δελτίο εδώ την πρώτη είδηση, ένα έλλειμμα 3,5%, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι στο 0,4% και επειδή κρατάμε αυτές τις δηλώσεις των υπουργών, ήρθε σήμερα και ένας άλλος, ο συντονιστής που αναγνωρίζει τον Τσίπρα ως σοφό και τον συμβουλεύεται, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, να ρίξει και αυτός το σπόρο, ο οποίος σπόρος θα φυτρώσει σε κανένα δίμηνο. Εγώ είχα πει σε μια συζήτηση ότι αν αναγκαστούμε, αν στριμωχτούμε τόσο πολύ, αν από το να μην έχουμε να πληρώσουμε παραδείγματος χάρη μισθούς και συντάξεις και λείπουν κάποια λεφτά, μπορούμε. Από ποιους? Για μία φορά, να υποβάλουμε μία έκτακτη εισφορά. Να υποβάλουμε μια έκτακτη εισφορά η οποία θα είναι στα πολύ ψηλά εισοδήματα. Προσορίστε, παρακαλώ, λίγο, πείτε. Τουλάχιστον πάνω από 500-700.000. Κινητής και ακίνητης περιουσίας. Το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας. Όχι. Καταθέσεις και εισοδημάτων. Δεν τα ξέρουμε ακόμα αυτά. Δεν τα ξέρουμε ακόμα αυτά, δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει προσδιοριστεί το περιουσιολόγιο να ξέρουμε στο κάθε άτομο τι ανήκει. Κρατάμε την έκτακτη σφορά. Όταν και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα μπει και μια τέτοια. Εδώ τώρα είπε 500-700 χιλιάρικα. Να είστε σίγουροι, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα είναι πολύ πιο κάτω το όριο και θα πληρώσουν πολύ περισσότεροι. Αλλά όλο αυτό δεν το λέμε για τώρα. Έχει προδιαγραφεί το μέλλον. Ρίχθηκε ο σπόρος. Όταν έρθει η ώρα, θα το συζητήσουμε. Πολύ σύντομα δηλαδή, να είστε όλοι σίγουροι. Υπάρχει η λίστα Νικολούδη, που είναι τώρα υπουργός και παλιά ήταν δικαστικός και τα ψάχνει όλα αυτά τα θέματα, ο κύριος Νικολούδης. Νικολούδης με δέλτα στο τέλος. Μου καταλογίζουν ότι εγώ αποκάλυψα είναι τη λίστα Νικολούδη. Είναι κουφιοκεφαλάκηδες, άσο τώρα. Όχι, δεν είναι κουφιοκεφαλάκηδες. Εντάξει, εγώ σου είναι. Σου είναι λάθος. Εσείς τι ακούσατε, ποιον ακούσατε. Τον κύριο Αλέξη, τον καθηγητή. Εσείς ακούσατε τον κύριο Μητρόπουλο να λέει. Ναι, μάλιστα. Άκουσα με. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Άλλο δεν λέω να ευχαριστώ, άλλο θέλω να σου πω. Εγώ ευχαριστώ. Και επειδή είπε ότι τέος υπουργή και εγώ ήμουν τέος υπουργός, πολιτική, γιατρή και εγώ δημοσιογράφος. Είμαι και γιατρός. Έχουν φτάσει στο εξωτερικό. Κύριε Παναγιώτη, σε ρωτάω. Αυτή η ρημάδα, η λίστα Λαγκάρτ και η λίστα Νικολούλη. Και η λίστα Νικολούλη. Και η λίστα Νικολούδη. Λίστα Νικολούδη. Νικολούδη είναι. Πώς τον είπα, κύριε Παπαδάκη. Νικολούλη. Πώς λέγεται. Νικολούδη. Το είναι υπουργό. Δεν κατάλαβε και τη διαφορά. Αυτός ακούει Δέλτα, αλλά λέει Λάμδα. Αλλά προφανώς δεν βρίσκει διαφορά σε αυτά τα δύο γράμματα και σίγουρα στο μυαλό του Γιακουμάντου δεν υπάρχουν 24 γράμματα. Γιατί συνέχεια κάνει κάτι τέτοια και όταν του τα επισημαίνουν, το ξεπερνάει σαν να μην έχει γίνει κάτι. Μάλλον είναι κάτω από 10 τα γράμματα που είναι στο μυαλό του και με αυτά φτιάχνει πολύ ωραίες προτασούλες και πολύ χρήσιμες. Τι έχει γίνει στο βενζινάδικο, λίγοι ξέρουμε. Οι πρωταγωνιστές προφανώς λέγονται διάφορα, δεν μιλάνε όλα τα στόματα που θα έπρεπε, οπότε μπορεί ο καθένας να εικάσει, είναι με τη φαντασία του, ανάλογα και την ιδεολογική του προσέγγιση. Όχι ότι δεν έχουμε ικανή τη ζωή να κάνει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα. Θα ακούσουμε τώρα μια αντικειμενική διήγηση του τι ακριβώς συνέβη εκεί στο βενζινάδικο. Δεν ήταν εκεί ο Μιχελογιαννάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μας πει τι ακριβώς συνέβη. Όμως το έχει πιστέψει, δεν ξέρω ποιος του το διηγήθηκε. Είναι σαν να ήταν εκεί. Εμείς τον δεχόμαστε ως τον πιο αντικειμενικό. Έχει μάλιστα αξία για ποιο λόγο ο βενζινάς έκανε όλο αυτό στη ζωή. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά αυτό έγινε ένας βιασμός δύο μέρες. Και ο Άδωνης θα μου δώσει δίκιο. Ένας βιασμός, και είναι προς τιμή σου, έτσι. Ένας βιασμός από κανάλια με τη ζωή αυτές τις μέρες κτλ. Την κοπέλα τη βιάσανε πολλαπλώς. Άκου την πραγματικότητα και να ακούσει ο ελληνικός λαός από το κανάλι σου. Κάνει Πάσχα η κοπέλα στην Αιδυψώ. Και πεθαίνει ένας άνθρωπος δικός της. Και σηκώνει και παίρνει τα μάξι της και πηγαίνει. Την πιάνει λάστιχο στον δρόμο. Στο λάστιχο πηγαίνει σε ένα βενζινάδικο. Και του λέει: Μάγκα, μπορείς να μου τα αλλάξεις? Όχι, δεν μπορώ. Εντάξει, γεια σου, της το αλλάζει ένα οικείο στο λάστιχο. Σηκώνεται η κοπέλα, πηγαίνει στο νεκρό. Τον ετοιμάει τον νεκρό, γυρίζει την πάλι στην Αιδυψώ να συνεχίσει τις διακοπές της. Την από πάνω μέρα βλέπει τα λάστιχα τα οποία ήταν ξεφούσκωτα. Λίγο πιο σύντομα, και κύριε Μιχαλογιαννάκη, πρέπει να κλείσουμε. Το επόμενο ήταν 50 χιλιόμετρα πιο κάτω. Να περάσουμε κατευθείαν στην ανακοίνωση που έχετε βγάλει. Στο ίδιο βενζινάδικο και τους λέει: Φουσκώστε μου τα λάστιχα. Τα φουσκώνει. Πάει 2 χιλιόμετρα πιο κάτω και βλέπω ότι είναι πάλι ξεφούσκωτα. Και ξαναπηγαίνει. Και ο άλλος της λέει, βαριώντας τι, ναι, της είπε αυτές τις κουβέντες. Και όλο το γεγονός ήταν αυτό και τίποτε άλλο. Άρα, υπάρχει μαρτυρία. Άρα, πρώην αστυνομικού του Πατζέ, του Μενέτη, η οποία το λέει. Γιατί έγινε τέτοιο θέμα. Εγώ έγινε ένα τέτοιο θέμα γιατί δεν θένε πολύ την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Θένε πολύ πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θένε πολύ άρθρα κατεπήγοντα. Θένε πολύ άσχετες τροπολογίες. Κλείσαμε. Θένε πολύ νομοσχέδια σε ένα άρθρα. Τέλος. Επιτέλους, υπόθηκε η αλήθεια. Με χιλιόμετρα, αναλυτικά, με τους διαλόγους, Μάγκα, άλλαξε μου το λάστιχο. Βαριώντας την, ο άλλος της είπε αυτά που της είπε και κυρίως αποκαλύφθηκε η αιτία γιατί ο βενζινάς μίλησε έτσι στη ζωή. Ο ίδιος ο βενζινάς είναι κατά της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που φτιάχνει ζωή. Αποκαλύφθηκε από τον Μιχελογιαννάκη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Απολαυστικός, δεν μιλάμε πάνω. Οι δημοσιογράφοι, όταν μιλάει ο Μιχελογιαννάκης, δεν τον διακόπτουμε. Τρώμε χρόνο και από διαφημίσεις να ολοκληρώσει τις διηγήσεις του. Είχε πέσει εκεί μπουσδούκου πάνω να τον λέει τελειώνουμε, δεν διακόπτουμε ούτε τα κοντρόλ, ούτε οι δημοσιογράφοι. Έχουμε από πρώτο χέρι το τι ακριβώς συνέβη από έναν αντικειμενικό και λογικό πάνω απ' όλα άνθρωπο για το τι συνέβη στην Αιδυψώ και μιλούσαν πάνω. Με πάση περιπτώσει καταλάβαμε όμως και την αιτία και ακριβώς το τι συνέβη. Αυτά έπαθε η ζωή, επειδή φτιάχνει την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, είναι λογικό οι βενζινάδες να είναι κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όμως, ένας άλλος, όταν πήγε στο βενζινάδικο, αντίκρισε μια διαφορετική εντελώς εικόνα. Κάθε Σάββατο το πάω στο σούπερ μάρκετ, το ξέρεις. Αυτό που έγινε το Σάββατο το πρωί, δεν το έχουν δει τα μάτια μου, δεν το ξανά έχω δει στη ζωή μου. Λέω μήπως κάνω λάθος. Όταν δεν πήγα στο βενζινάδικο για να βάλω βενζίνη, βγαίναν οι άνθρωποι από το αυτοκίνητο και λέγανε Γιώργο, του λέγανε του φίλου μου, του Γιάννη, του βενζινά, 10 ευρώ λιγότερα και τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε στο λογαριασμό για το παιδί. 10 ευρώ λιγότερα και τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε στο λογαριασμό για το παιδί. Ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Ωρα τι πάθαμε! Αυτό που πάθαμε είναι ότι έχει εξελιχθεί ο Πρωθυπουργός, όπως λέει ο Φραμπουράρης, και έχει τρομακτικές ικανότητες. Και είναι πολύ θετικό να τα ακούς αυτό για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας. Και μόνο στους 2-2,5 μήνες. Φανταστείτε να περάσουν κι άλλο οι μήνες, τι έχει να γίνει. Θεός, κανονικός Θεός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Ο αυτιάς του πληρώνουν τις βενζίνες, σε αντίθεση με τη ζωή που δεν τις αλλάζουν τα λάστιχα. Δύο περιπτώσεις άξιες προς διερεύνηση. Και να μην πούμε τίποτα άλλο, νομίζω καταλαβαίνουμε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας με όλα αυτά που μας έχουν τύχει και πρέπει να τα θεωρούμε και λογικά και φυσιολογικά και να μην λέμε και τίποτα γιατί είναι σεξισμός. Οτιδήποτε πει κάποιος για όλα αυτά που γίνονται μέσα σε μόνο μία μέρα. Να ακούς τον ένα να λέει, αυτό δεν είναι σεξισμός βέβαια, να λέει ότι έχει γίνει πολύ καλός ο Πρωθυπουργός και τον συμβουλευόμαστε, ξέροντας τον Πρωθυπουργό και ξέροντας όλους τους υπόλοιπους, την κατάσταση της οικονομίας, της διαπραγματεύσης και τη ρήξη που δεν είναι ρήξη αλλά την συνεχίζουμε με την Ευρώπη, τα βενζινάδικα και όλα αυτά που συμβαίνουν και το Μιχαήλ Γιαννάκη που κάνει τη διήγηση τόσο αναλυτικά για το συγκεκριμένο συμβάν. Όλα αυτά είναι normal, είμαστε στην 15η μέρα του Απριλίου του 2015. 2-11-200-8-200, το είπαμε, τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε να μοιραστείτε το μπόνο σας. Με τον Αποστόλη, SMS όποιος θέλει γράφει real, κενό, το μήνυμα του Αποστόλη στο 54% και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση στέλνετε, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με ένα σχετικό, το λες, τραγουδάκι, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μπορείτε. Σ' αυτό το βενζινάδικο έρχονται φιγουρίνια και φίλικα κι αλόποτα και μάγκες και χιτίνια. Αν με ξαναδιακόψετε όμως θα λάβω μέτρα, σας το λέω. Κι όλες για καύσιμα βενζίνες και πετρέλαια σε μένα έρχονται για πλήσιμο, για έλεα. Μια σοφερίνα παρδαλής, τσόζα και τσακπίνα. Κατέβει κι από το Ρενό, βάλε μου λέει βενζίνα. Τα περί σεξισμού στο δημόσιο λόγο δεν μπορεί να τα ακούμε επιλεκτικά. Ρέχανε τα σάλια μου κοιτώντας τη τσακπίνα. Και σαν χαζό σε κράταγα στα χέρια το σωλήνα. Χάζευα κοιτώντας την τσακτίνα μου. Διώξω τι έχει να συνέχεια την βενζίνα μου. Δεν έχω ολοκληρώσει. Χάζευα κοιτώντας την τσακτίνα μου. Διώξω τι έχει να συνέχεια την βενζίνα μου. Δεν έχω ολοκληρώσει. Μια τριαντάρισα θεέ θα παλαβώσω. Σε φούσκωσε η ρόδα της κι ήρθε να τη φουσκώσω. Μια σπέρνω την τρόμπα μου. Εμένα θα μου μιλάτε με σεβασμό. Ο φουκαράς με ζήλο. Η χείρα απ' τη γλύκα της μου λάδωνε το γρύλο. Οφείλατε να γνωρίζετε και τώρα μιλώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως πρόεδρος της Βουλής. Εγώ και η χείρα μου στην τρόμπα μου υδρώσαμε και απ' το τροπάρισμα και σ' άλλα ξεπαντώσαμε. Για ποιο λόγο είναι τόσο δυνατά η ένταση? Αγία. Hi, it's me, Natasha. Και μου λέγε στα ξένα ότι από το αμάξι της χαλάσανε τα φρένα. Δυο μας είδαμε σε όλα πως ταιριάζαμε και τις ταχύτητες το πήγε βιαλάζαμε. Αν με ξαναδιακόψετε όμως θα λάβω μέτρα, σας το λέω. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβολευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβολευόμαστε τον Αλέξη. Τώρα τι πάθαμε! Το σιριζέικο Twitter είναι πολύ αναστατωμένο. Το Twitter συνήθως είναι σιριζέικο. Το έχουν κατακτήσει. Πριν κατακτήσουν τα ανάκτορα, είχαν κατακτήσει το Twitter. Και πολύ ταράζεται σήμερα που θίξαμε το θέμα ζωή. Και μόνο που το αναφέραμε το όνομα ζωή ή το όνομα Αλέξης, όταν αναφέρονται αυτά, υπάρχει μια ταραχή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αλλά κανείς δεν νοιάζεται για το πλήρωμα του χρόνου και για το χρόνο γενικότερα. Τι ακριβώς συνέβη και πώς ένιωσαν οι μετανάστες που ήταν φυλακισμένοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας όταν τους απελευθέρωσαν. Θα ακούσουμε τώρα από τον βουλευτή αλλά και γιατρό και ειδικό σε θέματα βενζινάδικων, όπως ακούσαμε, τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη. Πήγα στην Αμυγδαλέζα, εκείνη τη μέρα πήγα, κύριε Πουζούκου. Θυμάσαι, το τηλεφορείο του έπαιρνε 11.30 12 η ώρα. Λοιπόν, του αφήνανε λοιπόν στην Ομόνοια. Αν έβλεπε τη χαρά του ανθρώπου που έφυγε σαν τον ποντίκι από τι απάνθρωπε συνθήκε, είναι σαν αυτό λοιπόν, ο οποίο σε φλερτάρει εσένα σε ένα κλαμπ. Σαν αυτό λοιπόν, ο οποίο σε φλερτάρει εσένα σε ένα κλαμπ. Ο Μιχαήλ Γιαννάκης δηλαδή παρομοιάζει τη χαρά κάποιου που απελευθερώνεται από ένα στρατόπεδο συγκέντρωση με κάποιον που κάνει καμάκι στην Μπουρζδούκου. Έτσι το έχει δει, είναι εισάξια στον ίδιον. Χθες ακούσαμε ότι λιάζονται οι έρμοι αυτοί άνθρωποι στις πλατείες της Αθήνας από την αρμόδια υπουργό, η οποία με τα λόγια της σηματοδοτεί και την δέουσα ευαισθησία για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν ακούσαμε πώς το έχει στο μυαλό του ο Μιχαήλ Γιαννάκης, τον ψηφίζει κόσμος τον Μιχαήλ Γιαννάκη, όπως και πάρα πολλούς άλλους, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Τρόλι μου. Έλα, αγάπη μου. Είσαι μεγάλο τρόλ, θα σε λέω πλέον τρόλι. Όπως θες, λέγε με. Το Σάββατο τι έγινε πάλι με αυτά τα μπαμπούμ που έγινε χαμός το βράδυ. Κάνανε ολόκληρη ανάσταση, μαλάκες, και ξεχάσανε το ΕΠ από μπροστά. Επανάσταση θέλουμε, ρε τρόλι. Δεν παίρνω χαμπάρι, παιδί. Με τους Σιριζέους που έχουμε μπλέξει, αναστάσεις θα κάνουμε και όλα τα χριστιανικά που δεν τα θέλανε πριν. Που εσύ που τα έκανες. Κι εγώ, κανονικά χριστιανός, τι να κάνω. Πήγαμε να πάρουμε κι εμείς το Άγιο Φως. Το οποίο το έφερε. Το οποίο το έφερε τεροσκάφος εκεί, πολύ έξοδο και αυτά τα είπαν οι στρατούλοι εκεί, ο στρατούλης ποιος τα είπε εκεί, μεγάλη αντίσταση. Πήραμε και επί ΣΥΡΙΖΑ το Άγιο Φως. Τώρα λύση πώς θα πληρώσουμε το Πάγιο Φως δεν μας έδωσε ο Τσίπρας. Τι θα κάνουμε με τη ΔΕΗ άμα θα μειώσει τίποτα. Μόνο ο Λαφαζάνης που μπορεί να απολυθεί. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πήρα εγώ, ρε, δεν πήρα. Εγώ δεν παίρνω Άγιο Φως. Από μπικ εγώ το πήρα, από μπικ. Πώς προλαβαίνουν κάθε φορά, ρε παιδί μου, και από τη στιγμή που έρχεται το Άγιο Φως σκορπάει αμέσως όλες τις εκκλησίες της χώρας. Τι διάλογο. Άντε, μωρή σακαφλιώρα, να σηκώσει το τηλέφωνο. Αχ, τι θες. Τα άμαθες ο Θεοδωράκης που πήγε το Πάσχα, την Κυριακή. Ο Μίκης ή ο Σταύρος που λέει την αλήθεια. Ο Σταύρος, παιδάκι μου, ο Σταύρος. Πού πήγε. Στα μπομπολοχώρια τα λεγόμενα, πώς είναι τα ζαγοροχώρια, κάπου έχει μπομπολοχώρια, πού πήγε. Πήγε σε ένα ορφανοτροφείο στη Λάρισα, αλλά του. Πάπα, στη Λάρισα, τόσο μακριά, θα ξεσκίστηκε στα διόδια καημένος. Ναι. Το Άγιο Φως το πήρα από μπικ, όχι στυλό, μακ, από μπικ αναπτήρα. Σε είχα ικανό, εσύ να το έπαιρνε από στυλό. Να βάζει φωτιά στο στυλό, εκεί να καίγεται, να βρωμάει το πλαστικό. Επειδή θα με ακούσει και η γκόμενα, μην με περάσει και κανένα μακ και χαζό. Ναι, ναι, αλλιώ δεν ήξερε ότι είσαι μακ. Παιδί μου, η γκόμενα μα ακούσει, θα νομίζει ότι το πήρε από μπικ καλτσόν. Εγώ το παίρνω μόνο από πρίτη καλτσόν. Έχει και εσύ την κυλίτσα, ε. Μετά τι γιορτέ που αλλάζουμε μέγεθο όλοι. Τι νούμερο παντελόνι φορά μετά τι γιορτέ? 32. Και μετά τι φόραγε πριν 28? Το λε και κατάνοιξη αυτό, ε, το λε. Τόσο φα. Παιδί μου, φούστα για να κόβει. Με λάστιχο, τσιγκάνικη. Με λάστιχο για να μην καταλαβαίνω ότι δεν κουμπώνει και στεναχωριέμαι. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, θα ξεχρεώνουμε τις δόσεις του Δουνουτού. Άσε μας. Ακριβώς. Λοιπόν, άκουσα αυτό για την Κωνσταντοπούλου. Το διάβασα κι εγώ τέλος πάντων και τέτοια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια, γιατί αλλιώς χάνω πάσα ιδέα. Δεν θέλω να σε ταράξω, λυπάμαι. Έχω κάνει ρεπορτάζ στην περιοχή. Επειδή κι εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ στην περιοχή. Και ποιο ρώτησες, μωρή, ρώτησα τον Βενζινά τον ίδιο. Ρώτησα τον Παρακή, τον Φαναρτζή, τον ένα τον άλλον. Και έγινε όντως. Καλέ, όχι απλά έγινε. Τότε λυπάμαι λοιπόν πάρα πολύ για λογαριασμό της, γιατί τόσα χρόνια. Και γιατί καλό ότι περίμενε κάτι άλλο από τη ζωή. Ότι θα πάει σε μνή να πει αχ, καλέ μου, χάλασε το λάστιχο, μπορείτε να το αλλάξετε. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Θα άλλαγε αυτό η ζωή. Τόσα χρόνια έρχεται στην Εδιψώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δεν έχει δώσει δικαιώματα γιατί έρχεται δύο φορές το χρόνο και κάθεται στη βίλα τη μάνα τη. Ναι, και το μεγάλο Σάββατο ήταν στο Ιστιαία και έπινε καφέ. Και όχι, όλο τον κόσμο. Τι έκανε με τον κόσμο? Μίλαγε με όλο τον κόσμο. Ήταν έκανε την καλή, δεν είχε γίνει ακόμα. Τη πήγαν τον καφέ όπως τον ήθελε. Για να έλεγε ο άλλος ότι δεν έχει τρούφα να ρίξει πάνω από το μακιάτο, να σου πω εγώ τι θα γινότανε. Ότι έχει και μακιάτο στην Εδιψώ, πολύ μπροστά. Δεν θα μας κάνεις και τις Εδιψώτες, δηλαδή βλαχάρες. Είμαστε εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε και μακιάτο. Βλαχάρες είστε, αγάπη μου. Άμα βγάζετε ζωές Κωνσταντοπούλες, βλαχάρες είστε με αυτές τις συμπεριφορές. Ναι. Άκουσες αυτό το τελευταίο με την Κωνσταντοπούλου τη ζωή? Με το Βενιζδάδικο. Ναι. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. Δεν την έχω και για τέτοια τη ζωή. Τόλι δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Έχουν τελατήσει τη ζωή. Το επιβεβαιώνω επειδή ξέρω και τον άνθρωπο, ξέρω και το Βενιζδάδικο. Έχω μιλήσει, ξέρω τα πάντα, έχω δικτυωθεί. Το επιβεβαιώνω πλήρως. Ακριβές, ακριβέστατο. Πάντως για να πω και του στραβού το δίκιο, βουλκανιζατέρ εκείνο το Βενιζδάδικο δεν έχει. Να πάρω και τα πράγματα στη θέση του. Όντως δεν έχει βουλκανιζατέρ εκείνο το Βενιζδάδικο. Αυτή θα πήγε να κάνει απλά το κομμάτι τη εκεί πέρα. Είναι τόσο. Δύο φορές το χρόνο πάει στο χωριό και το παίζει και ντόπια, άσε μας. Αυτό που κανείς από το χωριό δεν έχει να πει μια ιστορία με τη ζωή, όταν ήταν νέα που παίζαμε μαζί στην παραλία ή στις Αλάνες. Φαντάζομαι να γυρνάει το αρνί εκεί πέρα και αυτός που γυρνάει το αρνί σκότωσε τον, δεν κάνει αυτός για το αρνί. Παιδί μου, παραλίγο να γυρίσει το Βενζινά, ποιο αρνί. Έτυχε να τον βρει την επόμενη μέρα που είχαμε ήδη σουβλήσει, πάλι καλά. Το Βενζινά θα σουβλίζε. Και τώρα θα ολοκληρώσουμε τη σύγχυση, είναι λογικό. Καλή είναι η σύγχυση γιατί τονώνει λίγο τα αίματα και επανατοποθετεί. Όσους είναι έτοιμοι να επανατοποθετηθούν. Τι εννοούμε? Ξεκίνησε ο διάλογος σήμερα και όταν ακούτε διάλογος Υπουργείου, όταν ακούμε εμείς εδώ τουλάχιστον με την εμπειρία που έχουμε, γιατί έχουμε παρακολουθήσει καμιά κοσαριά διαλόγους που ξεκίνησαν, δεν είναι για καλό. Για κακό είναι πάντα. Ο συγκεκριμένος διάλογος του Υπουργείου Οικίας Εργασίας υπό τον Σκουρλέτη ξεκίνησε με βιομήχανους εργοδότες και εργαζόμενους, κάποιους εργαζόμενους, με στόχο να μην φωνάζει πολύ ο εργαζόμενος όταν πεινάει. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ποτέ δεν θα έχει τέτοιο τίτλο. Έχει άλλους 15 τίτλους, αλλά η ουσία, όπως ξέρετε, είναι αυτή. Πήγαν λοιπόν του Πάμε και διέκοψαν εκεί για να δώσουν τα αιτήματά τους. Ήρθαμε εδώ να δώσουμε ένα υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας. Εγώ θα παρακαλούσα να καθίσετε να μας ακούσετε. Να σας πούμε. Να πάρετε στο τέλος. Νομίζω ότι θα καταλάβετε αυτό, και από το υπόμνημα. Αυτό νομίζω ότι θα καταλάβετε και από το υπόμνημα. Αν επιμένετε βέβαια να καταθέσετε το πρόβλημά σας σε εγώ. Ακούσαμε πολλές φορές για 751 πράξη. Αυτή τη στιγμή που ξεκινάει για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια ένας πραγματικός διάλογος. Διάλογος γινόταν όλα τα χρόνια, Υπουργέ. Διάλογος. Και σας το λέμε εδώ. Αυτό λέει και το υπόμνημά μας, γι' αυτό είναι το εμβόλιο και δεν είναι για επικοινωνιακούς λόγους. Και τώρα πάμε στα πολύ σοβαρά. Ο Απόστολος Γκλέτσος, ως δήμαρχος εκεί, βγήκε σε κανάλι τοπικό, στο κανάλι 1, και τα έβαλε με το διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί του καταργούνε το εξεταστικό κέντρο της Πελασγίας και το έκανε όλα αυτά στο όνομα των μαθητών που δεν θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο σχολείο, και όλο αυτό δημιουργεί μια αναμπουμπούλα και ήθελε αφορμή, άλλος ένας που ήθελε αφορμή, για να βγάλει ό,τι είχε να βγάλει. Εδώ κύριε Στεριόπουλε τίθεται μέγα θέμα, ο κύριος αμφισβητεί το κράτος ολόκληρο. Μ' ακούτε? Ναι. Βεβαίως. Εδώ αμφισβητεί το κράτος ολόκληρο, βρίζει τους συναδέρφους του καθηγητές. Τι θέλει να πει δηλαδή, ότι στην Πελασγία θα δίνανε τις απαντήσεις οι καθηγητές, οι οποίοι ρίζουν παρόδο, δεν θα είναι οι καθηγητές της Πελασγίας, θα είναι οι καθηγητές που έχουν έρθει από τη Λαμία ή και εγώ δεν ξέρω από πού, διότι με ενημέρωσε ο κύριος Παλαλέξης πώς γίνονται οι εξετάσεις. Τι θέλει να πει, και είπε για μένα ότι είμαι όνειδος, εγώ εκλέχτηκα με 68%, δεν με διώ κατηγόρησε κάποιος πολιτικός μου φίλος και ούτε φοβάμαι να κρυφτώ πίσω από την υπογραφή του Παλιαλέξη να παραφορέσει φουστάνια ο κύριος, πώς το λένε ο κύριος Κοντσούρης. Εγώ λέω τη γνώμη μου και άμα θέλει, τώρα να βρεθούμε στην πλατεία της Τηλίδος να τα βρούμε οι δυο μας. Τώρα τον καλό στην πλατεία της Τηλίδος να σου πω εδώ ποιος είναι ο όνειδος. Ηλίθιε! Ηλίθιε! Οι άλλοι ταράκτηναν με το ηλίθιε και όχι με το ότι καλεί ο δήμαρχος τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας να τα βρούνε μόνοι τους στην πλατεία. Και κακώς το απέτρεψαν. Διότι αν κάτι μπορεί να προσφέρει πια η πολιτική ζωή του τόπου, έτσι όπως τη βιώνουμε, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν, είναι θέαμα. Δεν μπορείς, κύριε δημοσιογράφε, πάλι δημοσιογράφοι φταίνε, να εμποδίζεις το σοου να εξελιχθεί. Τουλάχιστον το άφησαν με τις ενστάσεις τις τυπικές να εξελιχθεί στα παράθυρα. Σας παρακαλώ, ανακαλέστε, είναι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, δεν τους υιοθετούμε, κύριε Γκλέτσο. Θα έρθω τώρα και θα σε βρω στο σπίτι σου, περίμενε. Λοιπόν, κύριε Γκλέτσο, κύριε Γκλέτσο, σας παρακαλώ, ανακαλέστε. Θα πάμε και στα δικαστήρια για όλα αυτά που είπε. Είπε για τους καθηγητές ότι θα δώσουν τα θέματα στα παιδιά. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, κύριε Γκλέτσο, θα πάμε στα δικαστήρια και θα δώσει λόγο γιατί έφερε τα παιδιά σε αυτή τη θέση να μην μπορούν να διαβάσουν ένα μήνα πριν τις Πανελλήνιες γιατί έχουν ταραχτεί. Θα τον κάνω να αλλάξει πλανήτη τον ηλίθιο. Κύριε Γκλέτσο, σας παρακαλώ, όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς. Οι δημοσιογράφοι ενεργοποιούνται μόνο όταν λέει τη λέξη ηλίθιος. Όλα τα άλλα πάμε, θα έρθω σπίτι, θα τα βρούμε στην πλατεία, θα πλακωθούμε. Τίποτα είναι normal, φυσιολογικός πολιτικός διάλογος. Και από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, περνάμε στα πιο ωραία. Στη λίστα Νικολούλη, όπως τη λέει ο Γιακουμάτος. Γιατί τρεις μήνες που κυβερνάτε δεν μας δίνετε τη λίστα. Κατέθεσαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ερώτηση στη Βουλή. Θα καταθέσω κι εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι είναι ντροπή να εμπέσει στον ελληνικό λαό ότι θα πάρετε τα λεφτά από τη λίστα Λαγκάρτ. Ότι από την εφορία να βγάζετε κάθε μέρα, φέρτε τη λίστα αν είστε καθαροί. Μάλιστα. Φέρτε τη λίστα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τι υπονοείτε? Υπονοώ ότι είπε ο κύριος Μητρόπουλος ότι από όλα τα κόμματα εκτός Κουκουέ, εγώ σου προσθέτω τώρα και εκτός Γιακουμάτου, έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Εδώ είναι η Ρόδος. Φέρτε τη λίστα. Ο κύριος Αλέξης τα έχει καταγγείλει όλα αυτά χτες στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ναι. Να έχω απορία. Είμαι το Κογλίφος και είσαι η Ελλάδα. Και έρχεσαι να σε δανείσω. Γιατί να σε δανείσω, ρε μεγάλε? Είσαι χρεοκοπημένη χώρα. Έχω περάσει τη διεκδική σου μου σε αγγλικό δίκαιο και οποιαδήποτε ώρα θέλω σου κάνω κατάσχεση ό,τι θέλω. Γιατί να σε δανείσω? Υπάρχει κάποιος λόγος? Είναι και κάτι επιτόκια στη μέση, δεν ξέρω αν τα έχεις υπολογίσει. Και μόνο γι' αυτό αξίζει, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν αξίζει, γιατί σου παίρνω ό,τι θέλω σε τιμή 10% της αξίας. Έλα, γιατί να το κάνουμε έτσι να φτάσουμε στα άκρα? Το κάνουμε πολιτισμένα και όποιες υποχρεώσεις έχουμε σε εσάς τις ξεπληρώνουμε. Στον κόσμο δεν τα φέρουμε ποτέ αυτά τα δανεικά, αλλά τέλος πάντων τις τράπεζες και τους τοκογλύφους μια χαρά τους ξεχρεώνουμε. Εννοώ τους τοκογλύφους που ο Τσίπρας δεν θα πλήρωνε, αλλά αυτούς πληρώνουμε. Κοίταξε, πονάει αυτή η μετάβαση. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ότι ξέρεις, πρέπει να πάω να ζήσω λίγο πιο λιτά. Δεν μου είναι εύκολο να μην έχω μια γυναίκα μέσα στο σπίτι, να μην μπορώ να μην έχω ένα κήπο, να με τρελαίνω μωρέ, και λες, μα πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό? Καλέ, είστε ζωντανά? Βεβαίως, παρταράμε. Μαθήματα Λιτού 2 από τη Βάνα Μπάρπα. Σε λίγο και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλό. Μάλλον η Ζωή θα κάνει μαθήματα σεμνού βίου. Αυτή η Βάνα Μπάρπα πώς ζει, πώς τα βγάζει πέρα? Έχει κάνει ταινίες, έχει βγάλει λεφτά από τη δουλειά της. Τι θέσεις? Έκανε 2-3 ταινίες, δηλαδή. Έχει βγάλει λεφτά από τη δουλειά της. Αυτό είναι το πιο ακριβές. Σου φτάνει, μην ρωτήσεις παραπάνω. Δεν γουστάρω να τρέχω και να με έρμεω της κάθε γκούτσι, μούτσι, πούτσι, κάθε γκούτσι, μούτσι, πούτσι, για να τρέχω και να με βλέπει κυρία της τάδες γειτονιάς. Εσένα σε εμπνέει η κυβέρνηση για να πληρώνει τους φόρους? Με εμπνέει, δεν με εμπνέει, μου το ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Με τον Πρωθυπουργό έχουμε στενή σχέση προσωπική. Τι να κάνω τώρα, δεν θα πληρώσω? Εγώ πάλι δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει να ληστεύει τον ελληνικό λαό για να πληρώνει τις δόσεις στο Δουνουτού. Μωρή, πώς θα βγούμε από την κρίση αν δεν πληρώσουμε? Χειρότερα θα γίνουν, θα πληρώσουμε. Μάλιστα, στο Διηνεκές, για να μην ξεχνάμε. Στο Διηνεκές. Και μια χαρά τον βολεύει τον Τσίπρα που τις απειλές τις κάνουν οι άλλοι και δεν χρειάζεται να τις κάνει δικιά του η κυβέρνηση. Ναι. Κάνε μου μια χάρη. Πες σε παρακαλώ εκεί στους συντρόφους του Σιριζέου να βάλουν τα λεφτά για το οικογενειακό επίδομα που μας έχουν αφήσει έτσι και μας λένε ότι μας τα δώσατε και όλα. Θα το πω και θα γίνει, να ξέρεις. Α, σίγουρα, το ξέρω βέβαια. Και το επίδομα του πετρελαίου θα γίνει. Και να μην γίνει τώρα άμεσα, να ελπίζεις ότι θα γίνει. Τι φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, την ελπίδα. Σούπερ θα φέρει αποτελέσματα. Σούπερ θα φέρει την ελπίδα. Την ελπίδα τη φέρνει. Το έχει πετύχει. Ελπίζει ο κόσμος χωρίς αντίκρισμα, αλλά ελπίζει. Να πληρώσει το δουνουτού πρώτα και μετά εμάς, πες του. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω, αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση και ήταν κατά αυτοί που μας κυβερνάγανε και σακατεύανε, έλεγαν για τον ελληνικό λαό ανεργίες, θανάτους, σκοτωμούς, το ένα, το άλλο, τα κλείσιμα τα μαγαζιά. Τώρα, σαν αντιπολίτευση που είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν λέει αυτά τα αποστολή μου. Τι λένε, παρακαλάει την Ευρώπη να μας ακατέψουν ακόμα παραπάνω. Παρακαλάει το Τσίπρα να ρίξει τους μισθούς, να ανοίξει τη συντάξη να. Είναι συνεπής, αυτό δεν το εκτιμάμε. Τα ίδια κάνανε σαν κυβέρνηση, τα ίδια λένε σαν πολίτευση, να ψοφήσει ο κόσμος. Τι θα πει. Θα πει άλλα πράγματα ο Σαμαράς τώρα. Μην το βλέπεις εκεί πέρα που βγαίνει σε κάτι κάμπου στην Καλαμάτα από πίσω με το συμπαθητικό αυτό το σακακάκι και το γυλαίκο. Άσε μας, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Τα ίδια πιστεύει. Να ψοφήσει ο λαός θέλει. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι η κυρία που είχα πάρει προηγουμένως. Γεια σου, κυρία προηγουμένη μου. Ποιος είναι, παρακαλώ, στο τηλέφωνο. Ο προηγούμενος κύριος. Λοιπόν, ακούτε, προηγούμενη κυρία, εγώ θέλω το μαύρο τριαντάφυλλο του DVD. Σε μένα μπορεί να ζητήσει το μαύρο τριαντάφυλλο με αυτόν τον τρόπο. Σε εσάς, ναι. Δεν ντρέπεσαι που θα μου μιλήσει έτσι βρώμικα. Εσύ, ανόητε. Ανεγκέφαλε. Ωραίος τρόπος. Ο δικός σου τρόπος. Όχι, να σφαχτούμε για ένα σύριαλ, να σφαχτούμε, ναι. Ναι, βάλαμε χαλασμένο για να σου πάρουμε τα λεφτά. Να μου πάρεις το DVD να μου στείλεις. Θα σου στείλω. Πού είναι η διεύθυνση, να έρθω να σε περάσω και ένα χεράκι. Άκουσε εκεί τρόπο, σε βάλουν εκεί πέρα για να εξυπηρετείς τον κόσμο και εσύ κάθε και τον μιλιονεύεις και τον βρίζεις. Ντροπή σου. Έτσι σου αξίζει. Με αυτά τα σύριαλ που βλέπεις. Ντροπή σου, ναι, γούστο μου είναι να βλέπω ό,τι μου αρέσει. Ωραίο γούστο. Αυτό το γούστο μας έφυγε όλα αυτά τα χρόνια και αυτή η αισθητική. Άσε χτύρα από το χάμο. Άντε βρε καθυστερημένε. Νούμερο πες με. Ανόητε. Ανόητε που σε βάλουν εκεί πέρα και να συγχύσεις τον κόσμο. Δεν ήθελες και πολύ από ό,τι κατάλαβα, συγχυσμένη πήρες. Με το χαλασμένο DVD. Άσε με, γούστο μου είναι, ρε. Να κάνω τι θέλω. Και... Μήπως είναι χαλασμένη η συσκευή σου και δεν είναι το συντάκι μας. Ακούσε εκεί τώρα, σε πάλι εκεί πέρα, σε πληρώνουμε εμείς. Σιγά και... μωρή, μην είμαι και δημόσιος υπάλληλος που με πληρώνετε εσείς. Άσε και... τι από το χάμπο. Βρά να χαθείς. Τσόκαρο. Ας το διάολο, μαλάκα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί λαός όπως κάθε μέρα και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε, να σας ρωτήσω. Εγώ δεν ήξερα, δεν ακούω ειδήσεις, δεν βλέπω τηλεόραση. Το ραδιό... Πολύ καλά κάνετε. Δεν είναι και περίοδος που ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Ορθόν. Τι ασχολείστε τώρα. Με... Τόσα παιχνίδια έχει ο Λιανός κάθε μεσημέρι. Θα κάθεσαι τώρα να ασχολείσαι με τι έκανε ο Τσίπρας, διαπραγμάτευση. Τέλος πάντων, για πες μου. Τι ζητάνε αυτοί που κάναν κατάληψη στο... που λέει εκεί στην Βρετανία. Τι... Τίποτα, παιδί μου, τι ζητάνε. Ευκαιρία να βρουν ένα μέρος να κάνουν τις καταστροφές. Ψάχναν πού να κάνουν καταστροφές και λένε να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο. Κολόπεδα δηλαδή είναι. Και λίγα λέτε. Θρασίμια, ταραξίες που του έλεγε παλιά ο Καραμαλής. Όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων. Έχει αφήσει σπέρματα ο Φορτσάκης μέσα στο πανεπιστήμιο, βλέπω. Τέλος πάντων. Εσύ βλέπεις να γίνεται τίποτα, καμιά λύση, κανένα δραστικό μέτρο. Τι φοβάμαι, θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Αυτό φοβάμαι και με ανησυχεί. Και εμένα αυτό με ανησυχεί. Αυτό και εσάς, το κατάλαβα, φαίνεστε. Εσείς που έχετε βήμα όμως δεν τα λέτε για να ξυπνήσει ο κόσμος να. Δεν τα λέμε, παίζουμε και εμείς τα παιχνίδια τους, καταλάβατε. Α. Καλά, φίλε μου. Να είστε καλά. Γεια σου. Η διαφορά με το Πασόκ του τότε είναι ότι έφαγε όλος ο λαός χρήματα. Μαζί τα φάγαμε. Έφαγε και ο κάτω και ο μεσαίος και ο επάνω. Στο Πασόκ έτρωγε και η Κουτσή Μαρία. Ναι, γεια σου Αποστόλη, χρόνια πολλά. Ναι, ναι, το ξέρω. Είμαι η Κουτσή Μαρία. Γεια σου, Μαράκι. Και πήρα να πω ότι εγώ δεν έφαγα τίποτα. Τίποτα, στην ξέρα, νηστικιά. Νηστικιά, εντελώς. Πήρα να το διαψεύσω. Καλά. Καλά έκανες και πήρες να το διαψεύσεις. Εγώ, ρε παιδί μου, ακόμα δεν έχω χωνέψει. Ναι, το τι ξινό νερό έχω πιει, μπας και το ξινό νερό θα μου κάνει τίποτα, αλλά λέμε τώρα. Αυτό που κοιμάσαι Παρασκευή με medium και ξυπνάς Δευτέρα με large και δεν σου κάνει κανένα ρούχο, πώς να το πεις. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έχεις γίνει κόλος, χλεμπότσα, μποθρόνα. Ρε Αποστόλη, τι κάνεις. Τι κάνω, τρώω παιδί μου, δεν έχω σταματήσει να τρώω. Και τη Δευτέρα μετά από αυτό που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι το μακελιό, είπα και τη Δευτέρα λίγο να κάνω μια αποτοξίνωση και πήγα και έφαγα κάτι μπιφτεκάκια. Αρνιά και τέτοια ιδίες όλες τις μέρες να φάω κάτι να χαλαρώσει το μάχη μου. Ναι. Γεια σου, Αποστολή, χρόνια πολλά. Ναι, ναι. Όλα καλά. Ου. Φάγαμε. Φάγαμε, τώρα τσιμπήσαμε. Νηστεία κάναμε. Όταν κάνεις νηστεία τόσες μέρες. Ναι. Μετά έρχεται τα αρνιά την Κυριακή και αυτά δεν μπορείς να φας. Έχει τα ιδία. Α, μια πετσούλα από εδώ από εκεί, μου φανταστείς. Λίγο σπλινάτερο. Λίγο κρασάκι μετά. Λίγο κρασάκι, μετά πάλι μια πετσούλα, πάλι ένα σπλινάτερο. Λίγο κρασάκι, πάλι μια πετσούλα, λίγο σπλινάτερο. Σκατά γίναμε. Δώσ' του τα αυγά και δώσ' τα τζατζίκια όλα μαζί. Δεν ανέσαι ένα δύο μέρες. Θέλω να πω στη Βάνα, τη φίλη μου, ότι το μεγαλύτερο κακό στη χώρα το έχουν κάνει κάτι πέρα από το Πασόκ. Το έχουν κάνει κάτι ηλίθιοι σαν και του λόγου της. Γιατί δεν μπορώ να την ακούω. Ναι, Αποστολή, χρόνια πολλά. Μήπως με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα να τις αλλάξουμε και τις ευχές, αυτά τα λέγαμε παλιά, βαρέθηκα. Να πούμε πολλά χρόνια. Κάτι αντίθετο, αυτοί τα βαφτίζουν, τα κάνουν αλλιώς. Οι δουλέμποροι δεν είναι εξωγήινοι. Πού κολλάει αυτό? Κολλάει. Και αυτό που είπα εγώ. Και επομένως, όχι, εγώ το λέω να το βγάλεις στον αέρα. Και επομένως μπορούν να βρεθούν οι δουλέμποροι. Τι λέει ρε φίλος, σοβαρά. Απανταχού της γης οι δουλέμποροι είναι υπήκοοι κάποιας χώρας. Και επομένως μπορούν να βρεθούν, αλλά δεν το επιθυμούν. Μήπως να τους πούμε παράτυπους εμπόρους, σκέφτομαι, όχι δουλέμπορους. Τώρα που αλλάξανε οι ΣΥΡΙΖΕ και αυτά, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Και το παίζουν και κομιλφό τα κανάλια. Μήπως ήταν ευκαιρία να αλλάξουμε και τους δουλέμπορους όνομα. Ναι. Να πω Χριστός Ανέστη. Πες το, γιατί λες και δεν το είχαμε μάθει, εσένα περιμέναμε. Καλή του χρόνου εκτέλεση να είμαι, γιατί είμαι στη Σταύρωση αλλά στέλνετε συνέχεια. Παλιό, αλλά εγώ ακόμα γελάω. Δεν λες καλά, φίλε, που τον είχαν σταυρώσει και δεν τον σουβλήσανε. Σκέψεις πώς θα κάναμε το σταυρό μας. Γύρω-γύρω. Να σου πω, μεθαύριο λέει κατεβαίνουν οι σκληρά εργαζόμενοι της Ελντοράντο Γκολντ να δηλώσουν το δικαίωμα στην εργασία. Βεβαίως, μα είναι κατάσταση αυτή, παιδί μου. Οι κάτοικοι να βγαίνουν και να φωνάζουν να μην γίνει η εξόρυξη, να καταστραφεί το περιβάλλον και οι ζωές των παιδιών τους. Είναι δυνατόν. Βγαίνουν και να λένε ότι μας δηλητηριάζεται το περιβάλλον, ότι ναι, καταστρέφει αυτό. Το αρχηγό. Φλακίες. Να βγουν οι εργαζόμενοι να διαδηλώσουν με κεντρικό σύνθημα η εργασία απελευθερώνει. Έτσι, ώρες σε ώρες, ρε φίλε, αναρωτιέμαι αν αυτοί οι κάτοικοι να πούμε των γύρω περιοχών Ιερισσού και τέτοια και σκουριών έχουν κάποια ένωμα συμφέροντα να πούμε απέναντι σε αυτό το θέμα. Μα είναι δυνατόν να σταματάνε την ανάπτυξη και να προτάσουν ότι τάχα μου δηλητηριάζουν το έδαφο με αρσενικό και με κιάνια και με αυτές τις μαλακίες. Και τι έγινε τώρα να, με 3.000 στρέμματα που καταστρέψαν δάσος το οποίο είναι 2.000 ετών. Τι γάτα αίματα μωρέ, αφού τέψουμε πάλι ελιές να μου, δεν κα***τε. Ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Ωρα τι πάθαμε! Ωραία, τι πάθαμε!